राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 30/1994 को प्रातः 5 बजे मद्रास में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मात्र का एक स्वभाव है, ये किसी न किसी का आश्रय लेता है। धन का है, कुटुंब का है, मकान का है, किराए का है, उस पैदा होती उसका है, ब्याज का है, ऐसा कुछ सहारा लेता है। सहारा लेने की आदत है। कारण उसका क्या है कि परमात्मा का ये अंश है, तो वास्तव में तो आवश्यकता है परमात्मा के शरण होने की। परमात्मा से विमुख होकर दूसरी चीजों का सहारा लेता है, तो ये इसकी गलती होती है। तो सहारा लेने की आदत है, ये कह रही है भगवान का सहारा लो, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक वर्षा की बूंदी पीता है, उसका एक आश्रय अनन्य आश्रय, ऐसे भगवान का आश्रय एक अनन्य भाव से, अन्य कोई आश्रय नहीं है। और आश्रो छोड़ आश्रो निमकोर कन्हई को, और सब आश्रय छोड़कर एक भगवान का आश्रय लिया है, बनवारी आज माहिरो भर दे नानी भाई को। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेना ये खास बात है। तो हरे शरणम का तात्पर्य है कि मेरे तो आश्रय भगवान का ही है, भगवान के सिवाय हमारा कोई आश्रय नहीं है। दूसरा आश्रय सब झूठा है, कच्चा है, और भगवान का आश्रय सच्चा है। क्यों? वो रहने वाले हैं। धन का ले वो, कुटुंब का आश्रय ले वो, मकान का आश्रय, ब्याज का आश्रय, ये सब छूटने वाला है, कोई साथ रहने वाला नहीं। और भगवान का आश्रय कभी छूटने वाला नहीं है। जीवे तो मरे तो, सुख में दुख में हर हालत में वो आश्रय नित्य निरंतर है। तो दूसरा आश्रय अंत ही तो ही तनेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, ये सब के सब तेरे को छोड़े गए, तो तू अभी से छोड़ दे, क्यों देरी करे। ये छोड़ेंगे, उन छोड़ने के बाद दुखी होगा मनुष्य। आप छोड़ दे तब तो सुखी होता है, और दूसरे छोड़कर चला जाते हैं दुखी होना ही पड़ता है। कई लोग रोते हैं कि बेटा चला गया, हमारा बाप चला गया, भाई चला गया, स्त्री चली गई, हमारा पति चला गया। तो जाने वाले हैं सभी, ये सब जाने वाले। लोग कहा करते हैं, कोई कोई क्या कर रहा, बेटा तो घर नहीं माटी रहा, तो पक्की माटी रहा कौन है, सब गर्दी बटी रही है, सब कच्चा मामला। न जाने कब ये चल दे, तो पहले से अपना उनका आश्रय छोड़ दे। रहे तो बड़ी आनंद की बात है, पालन करो, रक्षा करो, पालन करो, सेवा करो, चले जाए तो ठीक, मर्जी है। जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी आवे उसको जल पिला देता, ठंडा जा पियो भाई, और जावे तो महाराज ये मार के पदार कोई रोक टोक नहीं, रहे तो जलती हो, भुजा पड़ा हुआ है, भुजा भोगड़ा के खा लो थोड़ा सा, ठंडी छाया है और जावे तो भुजा। इस तरह संसार में रहे तो सुखी रहता है, अगर किसी का आश्रय ले वो चला जाए तो दुखी होना पड़ता है। तो आश्रय न है तो फिर भगवान का ही ले। एक कहावत है कि छोटी खाटू जाओगे बड़ी जाएगा, तो बड़ी खाटू जा छोटी क्यों जाएगा, मत बताओ। तो बड़ा ही सहारा लेंगे, छोटे सहारे क्यों लेंगे। सहारा ही लेना हो तो बड़े से बड़ा ही लेंगे, छोटे सहारे फिर बड़ा रोना पड़े, बड़े का सहारा रोना नहीं पड़ता। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात कर यूं सेवकाई, जय विद मिले जानकी आई। जैसे जानकी मिल जाए ऐसे मैं सब प्रकार सेवा करूंगा। तो भगवान कहते हैं सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तू तो एक जानकी मिलेगा, मैं सब प्रकार तेरे काम करूंगा, लोक का परलोक का, जीते रहने मरने के बाद वह सब प्रकार काम करूंगा। वो अपनी शक्ति के अनुसार करे सहायता, भगवान अपनी शक्ति के अनुसार। तो भक्ति भगवान की शक्ति का कोई पार नहीं है, अपार असीम शक्ति है। उस बाकी क्या रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो ये सार बात है, सब वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार सर्वभूयताम भूया माम एकम शरणम भरजा, केवल मेरे अनन्य शरण हो जा बस। तू चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। भगवान कहते हैं अपना ठेका लेते सबसे मैं मुक्त करूंगा, तो हम चिंता क्यों करें? हमारा चिंता क्या मतलब है? भगवान का सहारा हमारी एक आस और एक बदल, एक आस विश्वास भगवान का सहारा। हरि शरण हरि शरण, भगवान के चरणों का आशीर्वाद। बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो, दुनिया मात्र बैर करे तुम्हारा कुछ बिगाड़ी नहीं सकता। हम भगवान के शरण है। कोई मनुष्य राज का सहारा लेता है तो डाकू चोर डरते हैं, भाई ये राजा का आश्रित है, राजा की इस पर मेरी कृपा है, इसका कुछ लुटोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो एक सहारा लिए और सब डर जाते हैं। तो राजा की भी बेचारे थोड़ी ही ताकत है, और हमारे राजा की ताकत अपार है, असीम है। भगवान का चरणा सहारा है। जमराज की भी ताकत नहीं कि भय पहुंचा सके, दुख पहुंचा सके, क्यों पहुंचा सके, वो भगवान का सहारा है। अजामिल उपाख्यान में आता है, जमराज के दूत आए लड़ने के लिए तो भगवान के पास आ गए। उसने नारायण नारायण चार नाम के चार अक्षर चार पार्षद आ गए, उन्होंने मारकर भगा दिया जमराज दूतों को। तो वे जा करके जमराज के सामने दंड फांसी में से बैठ दिया कि महाराज आप मित्र रहते, आप ही राजा हो, समझे आपका हुक्म चलता है, आज हमारे को तो मारकर भगा दी। तो जमराज ने क्षमा मांगी परमात्मा से, माफी मांगी, कहा भाई भगवान का नाम लेते हैं ना वहां हमारी नहीं चलती, वहां आगे सोच ख्याल रखो, जो भगवान का नाम लिए भगवान के चरणों में शरण हो जाए वहां बच जाना, फजीती होगी बेइज्जती होगी, वहां अपना नहीं है, भजन से विमुख है वहां हमारा राज्य है, जो भजन नहीं करते हैं वहां निःशुल्क लिया होती है। भगवान का नाम लेने वाले उनके बस मत जाना, आज से याद रखो, ऐसे जमराज ने कहा। तो भगवान के चरणों का शरण ले, जमराज भी कुछ नहीं कर सकता। कहा करे जमराज, मतलब कहीं करे साहब, एक में भी भगवान में मिल गया, भगवान का आश्रय भगवान में मिल गया, अब किस बात की गज रही, मौज हो गई। तो भाई बहनों एक बात है, भगवान के हम शरण है, हे नाथ हम तो आपके शरण है, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए। जैसे कन्या का विवाह होता है तो कन्या उस कुटुंब की हो जाती है, जो माँ बाप के कुटुंब की थी अब उस कुटुंब की हो गई, ऐसे शरण रहने वाले हैं उस कुटुंब के हो गए, अब इस कुटुंब के नहीं रहे। कथ्यंते अच्युत गोतीना, वे अच्युत गोती हो गए, गोत बदल गया उनका, अब अच्युत होने वाला पतित होने वाला गोत नहीं रहा, अब तो असली गोत है, उसी चरणों के शरण रह रहा। हृदय से अपने मान जाएगा भगवान के हम हमारे भगवान है, भगवान हमारे। जैसा सीधा साधा बालक अपनी माँ को माँ मानता है, बड़ा भाई कह मेरी माँ है ना, तेरी माँ तो मैं हुक्म दू तो होगी, नहीं तो हो ही नहीं सकती, तेरी माँ कैसे हो जाएगी। माँ की गोदी में हाथ भी रखता है ना बड़ा भाई, तो हाथ उठ उठा के देता है, आप पूरा बैठ जाता है, माँ तो मेरी है। और बड़ा भाई नाराज हो ना, माँ नाराज होती, पूरा आंख जमाता है, आप तो पूरा बैठे हैं, भाई वो हाथ भी नहीं रख रहे थे, माँ तो मेरी है, अकेली है, तुम्हारी कैसे हो जाएगी। पर ऐसा विश्वास है, मैं हुक्म दूंगा तो माँ ऐसी होश लगी, मेरे हुक्म में ना माँ उसको हो नहीं सकती। ऐसे भगवान पर बड़ा विश्वास, भगवान मेरे है, मैं किसी को हुक्म दूंगा तो उसके भगवान होंगे, नहीं तो मैं ना मैं देखूं और को ना तू ही देख कर दे। भगत कहता है कि मैं दूसरे को देखूंगा नहीं और तुम्हारे को दूसरी तरफ देख लूंगा नहीं, इधर देखते तो ठोड़ी पकड़ कर रखते मेरी तरफ देख, माँ को बोल दे रहा हूँ मेरी को देख रही, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, बस मैं तुम्हारी तरफ देखू। ये भगवान के भक्तों की बात होती है, ये फोड़ा मेरा भक्त ऐसा करता है, समझदार तो कहता भाई इसकी माँ हमारी भी माँ है, बड़ा बड़ा कहना हमारी माँ तो हमारी है, हमारे मुकुम में माँ कैसे हो सकती दूसरे की, हो ही नहीं सकती। ऐसे भगवान हमारे है, हमारे हुकुम में ना दूसरों को हो जाएगी, भगवान कैसे हो जाएगा, ऐसा विश्वास आ गया अपना, तो भगवान नाराज नहीं होते। वो भाई भी नाराज नहीं होता, बहन भी नाराज नहीं होती, माँ भी नाराज नहीं होती, हंसते हैं बच्चे को देख कर राजी होते हैं। ऐसे अपना भगवान ही ऊपर कब्जा करो, और धन पर करते हो, मकान पर करते हो, कई बातों का कब्जा करते हो, तो ऐसा करो कब्जा जगह छूटे ही नहीं कभी, ये तो कच्चा कब्जा भाई, ये तो रहेगा नहीं, भगवान के ऊपर कब्जा है वो सदा रहेगा, कभी भी मिट नहीं सकता, मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा। तो ये सार बात है गीता का, सार बात माम एकम शरणम ब्रज, अहंता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मां सुचा तुम चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो ये बात है, फिर श्लोक हम क्यों करें, चिंता हम क्यों करें, शरण भी ले लें फिर चिंता हो गए, चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदानंद, अमृतार भी है, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वो ही पालन करेगा, हम क्यों विचार करें इतना, हमारी जब जरूरत नहीं है, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल, कैसी बढ़िया बात, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, फिर भी कोई बात का नहीं, मेरे भगवान है, भगवान के समान न त्वत समोस्तम्य, भगवान के समान भी दूजा नहीं है, अधिक तो कौन होगा, अधिक कोई हो ही नहीं सकता, ओ भगवान हमारे गोपाल जी हम तुम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं, गोपाल जी तुम हम बाल सखा, अपने सखा है बाल से तुम और नहीं, मैं और नहीं, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है, बस दूसरा भी नहीं कोई, और कोई नहीं, हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, ये मेरा भाई का स्वरूप है, ये भाई हो बहन हो कोई ये मान लेते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर मान लेते हैं पर दूसरा न कोई ये नहीं मानते, अपनी स्त्री भी है, पुत्र भी है, घर है, रुपया है, कुटुंब भी है, उनको भी अपना मानता है, अरे भाई इनकी सेवा करो, अपना मत मानो, अपना मान दो सेवा नहीं हो गई। आपने देखा है ना वैद्य और डॉक्टर होते हैं अपनी स्त्री अपनी माँ अपने भाई, भाई जहाँ ममता होगी इलाज ठीक नहीं होता हुआ, तो ममता होने पर सेवा बढ़ती नहीं, ममता नहीं रखना सेवा बढ़ती, बढ़िया ये समझते नहीं लोग, ममता करने राजी होते हैं, ममता में दुख है महा और निर्ममता दुख ना है, ममता में दुख है महा, दे ममता दुख मा है, बोझो घट भर को बहुत सोन जरा से मा है, एक लोटा में हाथ में भर भार होता है, तालाब में डुबकी लगा दे पानी फिर जा मना बंद भार हो जाएगी, उसका भार होता ही नीचे डूबी लगा बड़ा बंद ऊपर पानी आ जाए, भर बनता है क्या? हमारा नहीं है वो, तो हमारा तो आफत हो जाए। तो विश्वास हमारा मानना ही गलती है, क्यों हमारा है नहीं, पहले अपना था। आगे हरेक आप भाई बहन बैठे कोई विचार कर लो, आज से 100 वर्ष पहले ये कुटुंब अपना था, 100 वर्ष के बाद रहेगा, बिल्कुल असंभव बात है। नाम निशान बढ़ जाएगा महाराज, कहाँ रहते थे पता ही नहीं है। जैसे आज आप ये बता सकते हो इस धर्म से पहले कहाँ थे आप, कहाँ रहते थे, कहाँ कौन सा घर था, क्या कुटुंब था, क्या सामग्री थी, याद है? ये दशा इसी हो गई हो जिसको आप घर अपना मानते हैं, रुपयों को अपना मानते हैं, कुटुंबों को अपना मानते हैं, याद तो नहीं रहेगा। अब भरोसा रखते हैं मारे ये मेरे देश में आया था, गजी ये मेरे मंदिर, ये मेरे थाती है, याद तक नहीं रहेगा, ये याद ही नहीं। क्यों याद? अगर रीत होती तो आज से पहले जन्म में है, इस जन्म से पहले जन्म में कहाँ थे याद है क्या? तो याद की रीत नहीं है, भूल जाते हैं, इस बात से पता नहीं है कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। पता जैसे डाल से टूटा, घड़ा से नीर का फूटा, डाली से पत्ता दूसरे जाए, पैसा डाली पर लगेगा, नजर कहाँ से रहेगा पता ही नहीं है, डाली कहीं गया, पता का पता ही नहीं कहाँ गया। ऐसा ये है, पता ही नहीं रहेगा। जो कुटुंब आज अपना अपना कहते हो, इसका पता ही नहीं रहेगा कहाँ गई, जब जब छूट गएगा। ये छूट रहे हैं दिन प्रतिदिन, छूट रहे हैं, छूटेगा नहीं, छूट रहा है, ये याद रखो। और भगवान नहीं छूटते हैं, आप माने न माने, जाने न जाने, पर भगवान सदा साथ में हमारे, हमारे पास है भगवान, हमारे भगवान हमारे हैं। आप जाने न जाने तो ही, माने न माने तो ही, स्वीकार करे न करे तो ही, भगवान तो है। स्वीकार कर ले, माने आशे ले तो आप निहाल हो जाओ, सुख हो जाओ, खुशी हो जाओ, और नहीं माने दुखी रहो। भगवान तो अलग होते नहीं कभी किसी से, भगवान में ताकत नहीं है, सर्वसमर्थ परमात्मा में किसी से अलग हो जाए ये ताकत नहीं है भगवान में। ये भगवान की कमजोरी है, भगवान की अलग हो जाए, अलग हो जाए तो वो भगवान दूसरा हो जाए, फिर भगवान का राजी चुत हो जाए, मैं भगवान और भगवान तो भगवान ही सकते, एक ही मान थे, एक पतिव्रत, एक धनी, एक दूसरा नहीं हो सकता, तो दूसरा कोई नहीं हो सकता, उसका आश्रय लो, उसका भरोसा लो, बस मस्त हो जाओ। एक भेड़ बकरी चराने वाला था, तो एक बकरी लता यह थी, उस लता बीच में चली गई, पत्ता खाती खाती भीतर चली गई, भीतर चली गई तो फिर निकलने लगी तो पता नहीं लगा, अब फंस गई वहां, बाहर निकल नहीं सकती। और एवर था भेड़ बकरी भी चले गए, बहुत देर हुई, बहुत मेहनत करी, निकली नहीं, शाम को जाती निकली वहां से, कोई ना कोई गली मिल गई, निकली तो कहा जा अकेली, इस जंगल में कोई खा जा, तो गड़ी सरोवर पर, पास में जलाशय था, वहां पर गई, वहां जाकर के देखा तो एक सिंह था, उस सिंह का पंजाब बना हुआ कांधे में, वो पानी पीने के लिए आया तो खोज बना हुआ था वो, तो उसको कह दे बस ये हमारा मालिक है, हमारा मालिक है, श्याल लोमड़ी जो कोई आवे तो कहा तो कैसे हो गए, ये मालिक है, देखो ये हमारा मालिक है, तो सब डर जा भी है, तो सिंह का गजरा है, मालिक है तो सब डर जाए। वो बैठी रही, सिंह आया, कहते देखो मेरे ये मालिक है ये, कि वो तो मैं ही हूँ, बस तुम आप ही हूँ, मैं तुम निर्भय हो हमारे हो जाए, फिर भाई किस बात का है। सिंह बैठा वहां आया, पानी पीने के हाथी, उसको धमकाया, पानी इसको बाहर रख, इसको सूर्य चढ़ा ऊपर, ये कोई जानवर खा भी जाए इसको, आते सूर्य ने ऊपर चढ़ा दिया। अब बस छप्पर में वही बैठो उठो मौज से वही रहती है अरे। तो खोज पकड़ सेठा रहो, धनी मिलेंगे आए। अरिया गज मस्त शरीर देव है कुंभ का है, अब वृक्षों के ऊपर ही कुंभ रखा है, वो कोई आदमी पहुंचे ही ना, मछली को तो वे भी ले मेरे बकरी, अब हाथी पर बैठी है तो कुंभ तो सामने बढ़िया बढ़िया नीचे की कुंभ तो कोई खा ले दूसरा ही ऊपर ही बना ठीक सा दही कुंभ है। तो खोज पकड़ से चलो, खोज शरण को पकड़ सहता रहो, धनी मिलेगा है। तो भगवान का शरण ले लिया, हमारा तो आश्रय भगवान का है, सब लड़ जाएंगे, कोई चू नहीं कर सकेगा, भगवान से बढ़कर कौन है। अरिया गज मस्तक शरीर, तो अपने तो ऊपर चढ़ जाएंगे, हाथी को बैठा देंगे, देख इसको ऊपर रखना, इसको नीचे उतार जाते खबरदार है, पानी पीने वो तो नीचे दिख लेना, फिर ले लेना ऊपर। गज ने कहा ठीक है महाराज। तो मौज से हो रही, ऐसे भगवान के शरणों का आश्रय है, फिर सो नहीं करता कोई भी, बड़े राज का आश्रय लेने से सो डाउट रहते, राज का आश्रय भाई है निकलो वो फंस जाओगे कहीं, तो ऐसे बड़े राज का सहारा ले ले, फिर डर भाव नहीं कोई बात नहीं। और भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान का ये कायदा है कि जो कोई कहे हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान तो है ही मेरा, अरे आप नहीं मानो तो भगवान तो अपना ही मानते हैं, मानते नहीं जानते हैं भगवान, माँ तो जानती है ना बच्चे से भूल जाए, माँ तो जानती है, तो भगवान तो जानते हैं हमारा है ये। और जो आप शरण, आप नहीं मानो तो भगवान के क्या करे, मेरा मानता रहे कपूत फिरते ही पाता है भाई आ जाए शरण, अंतर स्वरूप मोक्ष मान सोचा तू चिंता क्यों करता है, तो मेरा है। ऐसे भगवान के चरणों के शरण ले लगा, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका शोक भय हलचल कुछ नहीं होगा। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर कोई भी बाधा देने वाला नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कोई, किसका बचलाएगा वहां, जब हम भगवान का बल है तो। इस वास्ते भगवान का आश्रय सब ले सकते हैं, भगवान के चरणों में एक राज में भर्ती होते हैं ना, उन देखा कितनी है, कहते तीन है उनका कद कितना है, इतना है तो भर्ती होगा, जिसे कहते नहीं भर्ती नहीं होगा राज में, कमी में तो हो जाए, हमारी असूरदास भर्ती हो जाए, बीतराज भर्ती हो जाए, बंदर फालू से भर्ती हो जाए, हमारी भर्ती हो जाए शिला पत्थर, भगवान दरबार से आ जाओ, आ जाओ पत्थर ही भगवान स्वीकार कर दिया। तो आप कैसे योग्य हो, ये बात जरूर नहीं, संसार में तो योग्यता दे देते हैं, भगवान ने तो शरणागत होना चाहिए, पर योग्य योग कोई जरूरत नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।